Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos no Baixo, no 89.4 da FM. Hoxe 25 de xulio de 2013. De xunio, perdón, xa xulio. Bueno, xa estaba de vacacións, eh. Bueno, 25 de xunio de 2013. Hoxe, amigas e amigos, pois vai ser o último programa desta tempada. E o equipo que forman hoxe o programa é, pois, alá nas vías de son, temos en sitio de Damián, temos a Fernando. Fernando, moi boas tardes. E dende Viana do Bolo, Ourense, chegou no Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes. Non viñen desde Viana, pero bueno, que bueno, pero estás alrededor, eh. Por aí. Estás alrededor. Veña. Este, moi boas tardes. Pues, neste anaco de Galicia, no vais Llobregat. Para facer este programa, pois facer un este humilde programa donde pois queremos facelo pois dun intentar pois que as cousas nos que os nosos convidados pois que nos contan sexan de bon agrado tamén moitas delas. Dende este que lles fala dende vido desde tamén desde Galicia, concretamente desde a proba de Suarna en Lugo, Armando Fernández, que é quen lles fala. Así que, amigas e amigos, xa temos a primeira comunicación con Galicia. Aí vamos. Que dende a capital da Ribeira Sacra teremos o noso correspondente en Monforte de Lemos con novidades moi interesantes como cada martes, da man de Xosé Manuel Fernández. Pois moi boas tardes, Xosé Manuel, nese apartado quen che preguntou. Moi boas tardes, compañeiros. Hola, Xosé Manuel, boas tardes. Aquí tentando apaciguar... A ver como rematamos o seu programa de hoxe, non? O calor, sí. Despedida, non? Sí, hoxe toca, bueno, despedida pero sin foguetes, Non hai foguetes. Non tiramos foguetes. Foi na rebella de San Juan, ese outro día. Sí, non? Sí. Sí, bueno, sí, non, uns cuantos tiráronse. Sí. Eu case non puido dormir hasta as 4 da mañán. Pouco é algo. Nada sí. Me gustaban a min os petardos de Barcelona, Non? Todas as fogueiras. Pero que petardos hai en calquera sitio, Sí, a verdade que sí. Pero non solamente aquí en Barcelona. De tirar petardos estar toda a noite co corazón en vilo. Sí. Non vai a ser que che vai a estoupar un pertiño, xa non son polo medo a que che causara algunha lesión, senón polo roidoso que é o San Juan, sí. Por ese motivo en Barcelona, a verdade que é unha cousa que non me gustaba nada na liña, pero bueno, peixo que se mantén a tradición, non? Sí, iso non se pode perder, claro. Tamén se manterá aí a tradición de saltar la fogueira. Sí, tamén. A verdade é que sí, aquí xa sabedes que o San Juan en Galiza é moi, moi celebrado. Sí. Hai moitísimas tradicións, non as imos enumerar agora. Comezo do solsticio. Antes do evento, por si algo viña por aquí, pa puñalas en práctica. Pero todo o país se moviliza. En calquera parroquia, por pequena que sexa, se fai unha fogueira. E se festeixa o grande. Sí, señor. Sí, desde logo. Facendo a fogueira e despois, pois, saltándoa. Sí. Sí, señor. Xa sabes... 7 ou 9 veces. Exactamente. Lavar a cara co auga de 7 ou 9 plantas. Sí, señor. Sí. Que se deixan ao orballo de San Juan, hai que lavarse pola mañá. Bueno, é unha che de tradición. Sí. Exactamente, sí. A celebrar a chegada do novo solsticio. Exactamente. Efectivamente. Como sí. Recolleita daquelas flores que dicían manzanilla. Sí, sí. Efectivamente. Pues, xa vos digo. Flor do vianteiro tamén. Sí. Bueno, calquera parroquia, por pequena que sexa, sabedes que o celebra. Sí, sí. Dos San Juans máis multitudinarios, pois son por exemplo o que se celebra en Coruña. En Coruña, sí, que sí, todas as praias. As praias da cidade están Orzán, sí. Riazor, hai cacharelas, pero cada poucos pasos. Se me apurades cada metro cuadrado hai unha cacharela. Sí. Sí. A verdade é que se vive moi, moi a lo grande. Sí, señor. Pois xa non houve que lamentar danos persoais, nin outros conflitos, porque onde hai pois aglomeración de xente, xa sabedes. Sempre é posible algún sempre tipo posible, de accidente. Pero bueno, sí, pero eso... todo transcurriu polos seus cauces. E xa pasou San Xoán, como di miña nai, tomando nota do refranero popular, detrás de maio ven San Xoán. Sí. E detrás de San Xoán os días empezan xa a decrecer. Bueno, chegou o verán. San Xoán, chegou o verán e vos disfrutar del. Sí, por San Xoán a sardiña mollo pan. Efectivamente. E se salta la fogueira, tens que dicir, pa que non me morda nin cadela nin can. Caray, como domina o refraneiro Armando. Aí eu inda che podo... Mira, aí que hai outro refraneiro máis que che vai dicir Xulio. Inda che xunto dous máis. Polo San Xoán, sachas patacas e recollo pan. Ah. O que dá o que ten na vida, que colla a bolsa e pida. Pois mira, xa que vai de refraneiro, dille o santo que os nomes de hoxe. Os santos de hoxe son bastante interesantes, Pois mira, eu digo vos outro tamén, que ainda apuntei outro día. Dime. Escoitado meu pai. A ver, si dous días antes de San Xoán ou así. A invernía de San Xoán fodo viño e non fai pan. É tanto. A verdade é que antes do San Xoán, houve os días, por lo menos aquí na comarca de Lemos, que de frío, por as noites. Uh-huh. E incluso os días grisallos, é unha temperatura que non acaba de arrincar a calor. Vai, entón, claro, aí enténdese perfectamente o refrán. O refrán, sí. Pero sí. Bueno, ahora que oficialmente... xa está co cambio de solsticio, estamos no verán. Bendito anticiclón, porque a previsión é que teamos 7 días seguidos de sol e temperaturas cálidas, que isto xa é noticia este ano, Sí, vale. Sí. Pois sale. 7 días seguidos de verán. O sea que estreamos o verán, pero como ten que ser, con muy calor bien. E con sol. Muy bien. Despois dun inverno a primavera das máis grises que se lembran, parece ser que o estreo oficial do verán, pois así será, como debe. Esperemos. Que acudimos a aproveitar. Sí. Os que estén perto da praia, que aproveiten para ir á praia. E os que estamos no interior, pois a tirarse ao río, no bom sentido. Sí, señor. Sí, sí. E aproveitar, pois, disfrutar por aí de terrazas. Este tempo de lecer, sí, señor. Exactamente. Bueno, se vides para aquí, se algún xa... o programa coñe vacacións, pero se vos personalmente ou ointes coñen vacacións, pois benvidos sexan ao país. Moi ben. Hoxe celebras o santo de Santa Tramunda e San Guillerme. Tamén. Tramunda. Tramunda, sí. Tramundi. No. Tramunda, Tramunda. Ah, Tramunda, nunca escoitar ese nome. Bueno, pois é que o almanaque... Cando tiñas un neto, unha neta, pois xa sabes poño. Xa sei, non? bueno, veña. Sabedes vamos... que, bueno, Pescanova ainda dá que falar. Eso. Andan investigando as empresas do presidente. Toma. A Brigada de Branqueo de Capitais pediu ao xuiz que Facenda lle facilite información fiscal de 20 empresas da familia do presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. Sei que houve aí cartos desviados para outras finalidades. Entón, como sabedes, a situación que atravesa Pescanova, sí, bastante o seu presidente, delicado. A mala xestión, todo isto é noticia estes últimos meses, pois agora Facenda terá que dar contas de outras empresas do señor este, a ver se a mala xestión de Pescanova ten que ver con desvíos improcedentes e fraudulentos. Veremos, a ver, porque non pase o de sempre, que despois veña a administración, sí, o cos cartos de todos, sí, e reflote e axuda a unha empresa cando dende a xestión, a mala xestión dos que deben gobernar ben, pois desviaron cartos ou utilizaron como non debían, vamos. O gallá que non... A ver, que non sexa así. Que non sexa así. Que máis? Teño tamén unha noticia destas curiosas que comentarvos. Pois comentar. Por aquí, adiante, por Terras de Lemos. Adiante con ela. Resulta que aquí en Ferreira de Pantón, sí, que é un concello limítrofe... Sí, sí, pretiño. Que linda aquí como Forte de Lemos, pois non hai moito... Había un matrimonio que perderon a alianza de casados a pouco de casar e a la foi, pois, perdida, extraviada, nunca máis se soubo dela. Vaya. Pero resulta que outro día, sachando na horta, apareceu esa alianza. Toma. Cando van celebrar as bodas de ouro, pois mira que mellor achádego que a alianza. Apareceu na horta. Apareceu na horta, o sea que sorpresa. Que estarían facendo na horta para perder a alianza? Pois achando as patacas. Ou arrimando a terra os pementos. Sí, arrimando, sobre todo arrimando. Arrimando. Mira que mal pensado, Armando, Mal ou ben pensado, non sei como decirlo. Sí, bueno, case que pareceu. En calquera caso, sí, todo se trataba de arrimar. Sí. Vale. Pero bueno, a boa noticia, sí, a sorpresa agradable foi que, mira, este ano se van a celebrar bodas de ouro, teñen alianza, quedou todo nun happy end, nunha historia fermosa. Desde logo. Sí. Nada, bueno, teño outra unha frase destas miñas para despedir. A sección e a tempada, non? Porque ata o ano que ven, bueno, ata o ano que ven, a tempada que ven, setembro, outubro, non? Probablemente setembro, pero xa o anunciaremos. Bueno, iremos anunciando, pero en principio dámonos por temos vacacións, vamos, sí, non? Sí, sí, sí. Pois estando señalizando que será o día 17 de setembro. Volvemos ao 17 de setembro, non? Sí. Exactamente, 17 de setembro. Bueno. Pois a frase miña de hoxe di. Non podía ser de outra maneira, de hoxe nun ano, sí, ainda que bueno. Sí, non de un ano, pero bueno. De hoxe nun ano, é ata nova tempada. Sí. Pero sabes esa frase de hoxe nun ano, non? Sí. Pois bueno, unha expresión que se emprega na nosa cultura, xa sabedes, para convocar a xente dun ano para outro. Uh-huh. Despois de algunha visita, celebración, etc. Uh-huh. As convocatorias están sempre relacionadas con algunha festa ou cita anual entre familiares. Sí. Estas que nos vemos unha vez ao ano, e gracias en algún caso. Sí. Que outras pasan anos sin poder coincidir, nin verse. Exactamente. Pois ben, familiares ou amigos, a xente está pois moi ilusionada co encontro, uh-huh, e tamén queda ilusionada con que se repita, ou seja, buscando xa unha data futura de reencontro. Uh-huh. Se coincidimos, para ano será sinal de que estamos vivos. Exactamente. De que gozaremos de novo con euforia e ilusión do encontro, e que seguimos neste mundo pasando ben. Sobre todo pasándolo ben. Pois ben, hai xuntanzas e reencontros que ben merecen repetición. Uh-huh. E a poder ser unha repetición anual, para non perder o contacto e ter un motivo máis para festexar. Pois ben, a fraseoloxía popular galega, como vos dicía, non conformándose co anterior, de repetir, de quedar cada ano, de coincidir, cada ano se pode ser, esa cita anual, que non se perda, pois atopou unha variante ampliada que convida a non ter que esperar tanto. E desa frase, doxe nun ano, hai outra que seguro que coñecedes, doxe nun ano e daqui alá moitas veces. Exactamente. Entendedes, non? Sí, sí, sí, sí, por moitas veces, claro. Pois por eso, que xa está ben coincidir cada ano, uh-huh, e que se repita a tradición de verse unha vez por ano, que menos, pero, polo menos, gozar no camiño. Uh-huh. Daqui alá moitas veces, se pode ser. Ogallá, exactamente. O xa, que se non coincidimos vía telefónica o 17 de setembro, esperamos coincidir por aquí, por Terras de Lemos, ou por onde nos cadre. Enviana do bolo, enviana do bolo, e se navia de Suarna, navia de Suarna. Onde faga falta, sí, porque señor. Porque sí, Armando, sí, sei que se te escapou pobra de Suarna. Eu dixen o nome antigo. Ah, é así, vale. Pobra. Porque navia de Suarna... Porque a prova, aproba, sí, sí, aproba. Porque navia, ese pertenece a Asturias. Ajá. Bueno, pois... pues veña, despídome ata a vindeira tempada. Que aquí hai un amigo que me está no traballo. Que te está solicitando, sí, señor. Dalle un biquiño da nosa parte. Oye, déxame traballar un pouco, Se bueno, non comes. Que pues veña, a veces nos vemos por aquí por estas terras, vale? Saudosamente intentaremos. Pues vamos, que a marxe do que vos debo, tomamos outro. Muy bien. E nos convidamos ao seguinte. Exactamente. Pois pues eso. Veña. Veña, que vaya ben. Moitas gracias. Unha aperta e ata o programa. Vémonos logo, vale? E hasta vernos, como se suele dicir. Hasta máis vernos, veña. Veña, ata logo. Que número é este? Pois estamos a escutar Foliada de Campelo, tradicional de Pontevedra, interpretada pois polos gaiteiros de Brincadeira nos anos 50 e 60. E ti, Xulio, dime como es comenzaron Brincadeira. Pois formouse a finais dos anos 70 co objetivo de conservar e difundir a música e baile tradicionais galegos. Os primeiros membros de Brincadeira procedían de coros e danzas de la sección femenina de Santiago de Compostela. Uh-huh. Lembraste de eso, non? Sí, sí, sí. Que naceron no ano 42 e desapareceran durante a transición. Sí. De coros e danzas herdaron os instrumentos, os traxes que aínda conservan e o gusto polo baile e a música galega. Uh-huh. Pero en Brincadeira deronlle outro enfoque. Recolleron a tradición transmitida durante xeracións e incorporaron a tentando reproducila coa máxima fidelidade. Son máis de 60 anos de historia e queren celebrarlo cunha gran festa na que participan todos e todas e que fixeron posible este disco que sí. Titulan precisamente Brincadeira. Sí, porque tiño entendido que Brincadeira este foi a que recolleu pois moitísimas pezas antigas. Sí. Pois alá polo todos os recunchos de Galicia. Sí, sí. Porque moitos deles, como é agora, dedícanse moitos, como el Luarnalubre, Milladoiro, a recoller, aunque eles daño a súa transformación, a súa música e o seu arreglo, sí. Os arranxos, pero de todos os xeitos son van polos povos e aldeas a recoller esas músicas que aí están aguchadas por ali. Pois Brincadeira está composto por moitísima xente, algúns deles que perteneceron precisamente a Brincadeira, hoxe tocan noutros grupos e formacións, como por exemplo Leilía, Payamallada ou Pandeiromus. Todos quixeron estar con eles e participar neste grande proxecto que xa é unha realidade esta obra, este disco que se titula Brincadeira. Brincadeira, pois moi ben. Vamos a escoitarlo.